بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. على الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea darasa yetu ya asira asiratu nabawiya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyid al-mursalin cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, tukiwa katika upande wa ash-shama'il ushama'iluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tutazungumzia nasabu yake na mji wake na kukua kwake sallallahu alaihi wasallam. Tunaanza kusoma nasabuhu wa baladuhu wa manshauhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasabuhu wa baladuhu wa manshauhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nasabu yake na mji wake na kukua kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه، أما أوسو تكوف ونسب ياك نو تكوف ومدي واك نكوك وكواك، فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، نكتك يلي أمبايو هيا يتجيك اسم مش دليل ديوياك، ولا بيان مشكل ولا هيا يتجيك بينيش لنكتتيزا ولا خفي منه ولا كل كوازي لجفيتش كتك هيلو. يعني ما مبو يكوازي سيكو ما كنا فيتو فينا تتيزا فينا هتاج كوازي أو كبينيشو ني فيتو وما في هتاج دليل كتك هيلو وما يعني ما مبو يكوازي وما يهي نسبياك متكوفو مجيواك متكوفو نامي كليا كتك مكوزي لكو متكوفو. فإنه تكيازنا نسب فإنه نخبة بني هاشم، حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم نشاقوه لبني هاشم نمتو ليشاقوليه وكتوه بني هاشم. فإنه حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم نخبة بني هاشم نشاقوه وبني هاشم أو كتوه وبني هاشم، وسلالة قريش ننكزازي كتاكتيفو كما قريش، وسلالة قريش نكزازي كتاكتيفو كما قريش، وسميمها نموانا كندك كندك وما قريش، وسميمها نموانا كندك كندك وما قريش. وأشرف العرب لن تكفو وراب، وأعزهم نفرا ننمتكفو واو وكوندي kundi lake na nafari yake ni tukufu. Wa a'azzuhum na ni mtukufu wao, nafaran kwa kundi, kundi lake ni tukufu. Tukienda kwa mujibu wa kuangalia Arabu na kutafsiri maneno katika mweko wa Kiarabu, nafaran itakuwa ni tamyiz, min qibali abihi wa ummi, kwa upande wa baba yake na mama yake. Ni mtukufu wao kwa kundi, kwa upande wa baba yake na mama yake. Wa min ahli makkah, kuhusiana mji wake sasa, na ni katika watu wa Makka. Wa min ahli Makka, wa min ahli Makkata, na ni katika watu wa Makka. Akrami biladillahi ala Allahi wa ala ibadi, ambao ni mji ulio mtukufu zaidi katika miji ya Allah, kwa Allah na kwa waja wake. Mji ulio mtukufu zaidi katika miji ya Allah, kwa Allah na waja wake. Waqad qaddamna laka fi awwal alkitab ما فيه الكفاية في هذا المقام، وقد قدمنا لك نتمكن تنقل زيا fi awwal alkitab, katika mwanzo wa kitabu. Tumekusha kutangulizia wewe mwanzoni mwa kitabu mambo ambayo au kiasi ambacho fihi alkifaya tu fi hadha almaqam, kuna ndani yake tosha, kuna ndani yake yenye kutosha katika makamu hii, katika kisimamo hiki. Waqad qaddamna lak, na kwa hakika tumekutangulizia wewe, fi awwal alkitabi, katika mwanzo wa kitabu, ma kiasi ambacho fihi alkifaya, kuna ndani yake yenye kutosheleza, fi hadha almaqam, katika kisimamo hiki. Tumeeleza mambo hayo kwa kiasi cha kutosha kabisa katika mwanzo wa kitabu hiki. Amma ma tad'u ilayhi daruratul hayah, ama yale ambayo yanapelekea kwenye dharura ya maisha na uhai, katika mambo ya lazima ambayo hayana budi kuyafanya. Amma ma tad'u ilayhi daruratul hayah, ama yale ambayo yanapelekea kwenye ulazima wa maisha, yale ambayo yeye hana budi ila kuyafanya. Faminhum alfadlu fi qillati, kuna katika hayo ambayo ni bora katika uchache wake, au ubora uko katika uchache wake. Faminhu, kuna katika hayo ma ambalo alfadlu fi qillatihi, ubora uko katika uchache wake. Kuna katika haya mambo ambayo hana budi kuyafanya, kuna ambayo ubora wake uko katika kuyafanya kwa uchache. Wa minhu, na kuna katika hayo malfadlu fi kathratihi, ubora uko katika wingi wake, yani kukithirisha. Wa minhu ma takhtalifu alahwalu fihi, na kuna katika hayo yale ambayo zinakhtalifiana hali ndani yake, wakati mwingine uchache, wakati mwingine wingi. Fal awwal, lile la kwanza ambalo ubora uko katika kuchechesha au kufanya uchache ndani yake. Kal ghidha'i wan nawmi, kama vile kula na kulala. Fal awwal, lile la kwanza. Kal ghidha'i wa wanaumi, ni kama vile kula na kulala. Walam tazal al-arabu wal-hukamau qadiman, hawajaacha kuwa Waarabu na watu wenye hikma tangu hapo kale. Walam tazal al-arabu wal-hukamau qadiman, hawajaacha Waarabu na watu wenye hikma tangu hapo kale. Hawakuacha kuwa Waarabu na watu wenye hikma tangu hapo kale. Tatamada biqillatihima, wanasifiana katika uchache wao, uchache wa hayo. Tatamada biqillatihima, wanasifiana katika uchache wa hayo mawili. Tangu hapo zamani Waarabu na watu mafalasifa, hukama walikuwa kitabu, hukama ulifrinji, hukama uliyunani, wale watu mafalasifa wale wakubwa wakubwa na watu wenye busara wakati huo, walikuwa wakisifu uchache wa mambo hayo tangu hapo zamani, kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo gani hayo mawili? Alghidha'u wan nawm, kula na kulala. Tangu hapo zamani Waarabu walikuwa wakisifiana, mtu akisifiwa kwamba yule bwana hali sana bwana kidogo tu, kwa sababu mtu himidiwa kwa kula sana, ahimidiwi kwa kula sana, kwamba ni mashallah mtu mzuri anakula kweli kweli. Mtu ahimidiwi kwa kula sana. Watu wakitajwa kula sana utajwa kwa tabia mbaya, kwamba bwana yule mtu mzuri lakini idha akala laf wa idha shariba shtaf wa idha taja'a altaf la yuliju alkaffa liya'lama albath watadhunnu bikathiratihima, na wanalaumu kwa wingi wa hayo mawili. Watadhunnu, na hao Waarabu na watu wa hikma wanalaumu, bikathratihima, kwa wingi wa hayo mawili. Kama mtu akiwa anakula sana na kulala sana, basi wanamsema vibaya, si mtu mzuri huyu, kwa sababu ala sana, alala sana. Lianna kathrata al-akli wa shurbi, kwa sababu wingi wa kula na kunywa. Dalilun ala nahami, ni dalili ya umero. Umero ni Kiswahili, dalilun ala nahmi, dalili ya umero ni Kiswahili maarufu. Tutakupongwa kizuliza mtoto wadogo, tukamwambia mero huyu, kwa maana mlafu. Naona kama watu wengine kimekuwa ni Kiswahili kigeni, kitabia hiyo Kiswahili ni labda kisambacho. Kwa dalili ya umero, kwamba huyu mtu ni mero. Mero ni mtu anakula sana mlafi. Kiswahili safi kabisa hicho, kina shaka. Wal hirs, na pupa. Bi anna kathrat al akli wa shurbi, kwa sababu wingi wa kula na kunywa. Dalilun ala nahmi wal hirs, ni dalili ya umero na pupa. Wa sharahi, na uroho. Wa sharahi, na uroho, kwa uroho huwa. Wa ghalabati shahwa, na kushindwa na matamanio. Wa ghalabati shahwa, na kushindwa na matamanio. Matamanio yake yamemshinda, ameshindwa kujidhibiti akiona chakula. Maana yake umero ile sharaha ni mtu anapoona chakula roho inapaparika, leto kuleto nipi hapa, weka hapa. Yani roho yake kuna mnai, roho ya mtangatanga, atulii kiona chakula, kwamba hata kama kiko kingi lakini anaona kwamba hiki tutashiba hiki, usikae hapa. Ana ile roho ya ile sharahi roho. Allahul musta'an, a'udhu billahi min su'i akhlaq. Wa sharahi la uroho, wa ghalabati shahwa, na kushindwa na matamanio, kwa sababu wingi wa vitu hivi. Musabbibun limadhari dunya wal akhirah, ni venye kusababisha madhara ya dunia na akhira. Mtu akishakuwa na tabia hii, jambo hili litamdhuru kwenye dunia yake na akhira yake, hata salimika. Jalibun liadwai aljasad, ni yenye jambo hili lenye kusababisha au lenye kuleta, ni lenye kuleta maradhi ya mwili. Asilimia zaidi ya 70 tuseme ya maradhi ya watu yamesababishwa na chakula. Kula ndiko kulikuwa wadhuru watu. Hayo maradhi yote yanayotajwa, asilimia zaidi ya 70 ni kula. Yaani kula zaidi, na mtu kutochagua namna ya kula. Kula alafu walala. Siku anapiga wali mwingi na maharage, wali na samaki, chakula na soda, majuisi au kitu gani, chipsi, mayai. Sawa. Chakula plate zake mbili, alafu ajitia kitandani, ajifunika alala. Jambo hili lasababisha madhara katika mwili. Wa khutharati nafsi, na uzito wa nafsi, nafsi yake inakuwa nzito. Wa mtilai addimaghi, na kujaa ubongo au kujaza ubongo. Ubongo unakuwa umejaa, unakuwa mzito. Musabbibun limadhari dunya wal akhira, ni yenye kusababisha madhara ya dunia na akhira. Jalibun liadwai aljasad, yenye kuleta maradhi ya mwili. Wa khutharati nafsi, na uzito wa nafsi. Wa mtilai addimaghi, na kujaa ubongo. Ubongo unakuwa umejaa, unakuwa mzito, mtu ana balada, hawezi kutafakari mambo kwa kina. Wa qillatuhu, na uchache wake. Dalilun ala alqanaa, ni dalili juu ya kukinai, kwamba huyu ni mtu mwenye kukinai. Wa milki nafsi, na kuimiliki nafsi. Dalilun ala alqanaati wa milki nafsi, ni dalili juu ya kukinai na kuimiliki nafsi. Kwa maana huyu ana uwezo wa kuimiliki nafsi yake, hapapariki wakati wa kula. Wa qam'i shahwa, na kuyazuia matamanio. Musabbibun lisiha, ni yeye kusababisha uchache wake, ni yeye kusababisha afya, na kuwa na afya njema. Wa safai lkhatira, na usafi wa moyo. Wa hiddati dhihni, na ukali wa akili, akili inakuwa inafikiria zaidi. Kama anna nauma dalilun ala alfusula, kama vile ambavyo kulala ni dalili ya upumbavu, fusula na dhaafu rai. Lala tu masaa 20 na ngapi, si masaa 10 umelala tu, swala za jamaa za kupita, walala tu, hajulikani usiku wala mchana, kila ukipata fursa lala tu. Sawa, ni dalili ya upumbavu wa dhaafu, na dalili ya udhaifu. Wa adami dhakai, na kukosa werevu. Wal fitna, na utambuzi. Kama anna nauma dalilun ala alfusula, kama vile ambavyo kulala ni dalili ya upumbavu wa dhaafu na udhaifu. Wa adami adhakai wal fitna, na kukosa werevu na utambuzi. Binadamu basi asihakikisha apate masaa yake manane kwa siku ya kulala, ambayo itakuwa ni thuluthi yaum. Ukiishi miaka 60 na kila siku ukalala masaa 8, ina maana umelala miaka 20. Sasa utakuwa unalala masaa 12, ina maana kama una miaka 60, miaka 30 umelala. Miaka 15 ulikuwa piga porojo tu. Basi ni hivyo ndio maisha yako kweli. Miaka 15 ya utoto ujulikana ulikuwa ufanyaje, mara ulikuwa huku mara kule, hapo imebaki nini tena? Kwa hiyo umri ni mdogo sana ukizingatia katika masala ya matumizi ya sawasawa. Musabbibun lilkasal, lenye kusababisha usingizi, lenye kusababisha uvivu. Uvivu, kama wewe ni mvivu kwenye kusoma kwa sababu ya usingizi. Wa adati al-ajiz, na ni ada ya kushindwa. Wa adati al-ajiz, na ada ya kushindwa. Wa tadhiyi al-umri fi ghairi naf'i, na kuupoteza bure umri pasi na manfaa. Wa tadhiyi al-umri fi ghairi naf'i, na kuupoteza bure umri katika haya sio kwa na manfaa, pasi na manfaa. Wa qasawati al-qalbi, na ususuwavu wa moyo. Wa ghaflati, na kughafilika kwake. Wa mauti, na kufa kwake moyo. Kwa mambo haya mawili yalikuwa watu wakihimidiana na kusifiana katika uchache wake, lakini wakilaumu na wakisema vibaya katika wingi wake tangu hapo zamani. Wa kana alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, kad akhadha min al-akl wa an-nawm bil aqal, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam ameshikamana, amekamatana katika kula na kunywa kwa uchache, yani ameshikamana uchache katika haya. Bil aqal ni mutaalliq ni akhadha, wa kana sallallahu alayhi wasallam qad akhadha bil aqal min al akli wal nawm, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameshikamana na uchache katika kula na kulala. Wa hadha alayhi, na akahimiza juu yake au amehimiza juu yake, qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma mala ibnu adam wi'a sharran min batni, hajawahi kujaza mwanadamu chombo kiovu zaidi kuliko tumbo lake. Hajawahi kujaza mwanadamu chombo kiovu zaidi kuliko tumbo lake. Katika sehemu mbaya kabisa ya kujaza ni kujaza tumbo. Tumbo linajaza kwa nini? Kwa kula na kunywa. Wewe wala kila wakati umeshiba, kila wakati umeshiba, kipungua kidogo, na njaa kuliko wale. Mwanadamu hajawahi kujaza chombo kibaya kabisa kama tumbo lake. Hasbu ibn adama luqaimatun, vinamtosha mwanadamu vitonge vichache. Hasbu ibn adama luqaimatun, vinamtosha mwanadamu vitonge vichache, ambavyo yuqimna sulba, vitasimamisha, vitausimamisha uti wake wa mgongo. Yuqimna sulba, vitonge ambavyo vitausimamisha uti wake wa mgongo, utaweza kusimama na kufanya majukumu yako. Fa in kana la mahala, ikiwa hapana budi. Fa in kana la mahalata, ikiwa hapana budi. Fa thuluthun li ta'ami, basi ni thuluthi kwa ajili ya chakula chake. Wa thuluthun li sharabi, na thuluthi moja na thuluthi nyingine ni kwa ajili ya kinywaji chake. Wa thuluthun li nafasi, na thuluthi nyingine ni kwa ajili ya pumzi yake. Fa thuluthun li ta'ami, basi thuluthi moja ni kwa ajili ya chakula, ile tumbo na ligao, kwamba hapa hii thuluthi ni kwa ajili ya chakula, thuluthi hii nyingine tutahitaji kunywa maji mimi, tutahitaji kunywa juisi mimi, tutahitaji kunywa maziwa kwa ajili ya kinywaji. Wa thuluthun li nafasi, na thuluthi nyingine ni ya kupumua kwake, pumzi yake. Si wala mpaka huwezi kupumua, pumua juu juu, umebanwa kabisa hewa, hema juu juu kwa namna ulivyoshiba pilau umeijaza. Kwa hiyo jambo hilo ni baya. Walianna kathratan naumi min kathrati al-akli wa shurbi, na kwa sababu wingi wa kulala unatokana na wingi wa kula na kunywa. Hali kuna muda hiyo, kuna mtu ala sana, basi huyo ala sana. Waqalat Aisha radhiyallahu anha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, hadithi hii kama watu wanaizingatia kikweli kabisa, basi utasalimika na maradhi mengi sana ambayo yamejitokeza sasa hivi, hasa hivi vyakula vyenye sumu nyingi na sukari za viwandani. Watu wanakunywa vinywaji vyenye masukari ya viwandani huko, vyakula vyenye sumu, wabeza tu na begu tia katika matumbo yao. Kwa haraka haraka mtu akipata neema kama hiyo, anaonekana amenawiri, ana mashavu, ana kitambi, anang'aa hivi, lakini muda mfupi tu utasikia tayari kashapata na maradhi fulani, kwa sababu anakula marojo rojo yale mafuta, ni kama vile kula matope na huku mtia simenti watie tumboni. Sasa ina athiri kidogo kidogo kidogo kidogo, na hili jambo linapata sana mashekhe, kwa sababu wanapenda sana marosti. Tuna shekhe na jitumbo kubwa amekaa pale, mashaallah, na alama ya ushekhe, mara sukari, mara pressure, mara kadha, na sallallahu alaihi wasallam. Ni maradhi Allah humpa mtakaye, lakini asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 ni kutokana nini? kula. Kwa hiyo unatakiwa udhibiti nafsi yako katika hilo. Kula, yani mfumo wa maisha, kula, kulala, huna mazoezi, huna chochote. Wewe ukipata tunaona fursa hii, acha nile, sijui kesho itakuwaje, acha nile kabisa. Sasa unajidhuru nafsi yako, eh? Sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, lam yamtali jawfu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shab'an qat. Halijawahi kujaa tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushiba kabisa. Tumesoma katika wasifu wake ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana kifua kipana. Tumesoma katika wasifu wake. Lakini alikuwa tumbo lake lijembamba. Hakuwa na kitambi sallallahu alaihi wasallam. Na misuli yake imejaa. Kwa maana rajul hakuwa legelege. Sawa? Mwigeni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu kana fi alihi la yas'aluhum ta'aman. Na yeye alikuwa kwa watu wake, kwa ahli zake, hawaulizi chakula. Hawaulizi masala chakula. Wala yatashahahu, wala hakitamani. In ata'amuhu akal. Wakimlisha atakula. Kwa chakula kipo, atakula. Sawa. Wama ata'amuhu kabili. Na kile walichomlisha atakikubali. Wama ata'amuhu, na chakula walichompa kabili anakikubali. Hazi kutia hila. Na chumvi hiki, hiki hivi, anza kusema pale, akulaumu, kilichopo atakula, akiweza kula, anakula, sipoweza akiacha. Hatii ila chakula, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chakula gani hiki, kimeungua namna hii, kuna hivi na hivi, mafuta mengi, au akina sukari, akina hivi. Kuna watu ataanza kukutia gugu hapo, talame kutoka mwanzo, mpaka mwisho. Yeye alaumu chakula tu, mmepikaje, mmekuaje. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye, la yu'ibu ta'ama. Wama ta'amuhu qabil, na kile ambacho wamemlisha au wamempa chakula hicho anakikubali. Wama saqahu sharib, na kile alichonyeshelezwa alichopewa katika kinywaji anakinywa. Kama atake kiache aiki basi istaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi sahihi alhadith, na katika hadithi iliyo sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, amma ana fala akulu muttakia, ama mimi sili hali ya kuwa ni mwenye kuhegemea mahali, yani nala ukinimegemea mahali kwenye ukuta ya kama wanavyofanya wafalme na watu wakubwa wakubwa. Ah, mimi sili hali ya kuwa ni mwenye kuhegemea. Walitikau, au pia vile vile kukaa mkao maalum. Sasa huu ndio mkao wa kula, alikuwa afanye hivyo, tutaona hapa katika maelezo yake. Walitikau, na kuhegemea kulikotajwa hapa, huwa tamakkunu lilakli, nao ni kutulizana kwa ajili ya kula. Ukavaa kikoi kabisa na ukavaa singlet yako, sasa kwamba huu ndio mkao sasa wa kula, sasa kwamba una shughuli nzito inahitaji kujiandaa. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataba'adudu fil julusi lahu, na huko hiyo itikai maana yake ni kukaa rasmi kwa ajili ya huko kula. Ataqa'adudu lahu, kukaa rasmi kwa ajili ya huko kula. Wattaqa'adu fi julusi lahu, na kukaa rasmi kwa ajili ya huko kula. Kalmutarabbi'i wa shibhihi, kama mwenye kukaa tarabbu' na mfano wake, kwamba sasa huu ndo mkao wa wale. Mtu akakuja na miguu yake kabisa, akakaa akapakata tumbo lake. Min tamakkuni aljalasati allati ya'tamidu fiha aljalisu ala ma tahtahu, katika kutulizana katika vikao ambapo ataegemea katika vikao hivyo mwenye kukaa juu ya kile kilichokuwa chini yake. Waljalisu ala hadhihi hay'a, na mwenye kukaa kwenye kipambo hiki au kwenye kitako hiki, kwenye hii aina hii ya ukaaji. Waljalisu, na mwenye kukaa ala hadhihi hay'a, kwenye juu ya kipambo hiki. Yastad'i al-akla wa yastakthira minhu, kunapelekea kwenye kula na kufanya wingi kwa huku kula. Na kukaa au na mwenye kukaa kwa kipambo hiki, hiki cha kukaa rasmi kwa ajili ya kula, sawa. Taqa'adudu fil julusi lahu, kama vile mutarabbi, ukaaji huu. Yastad'i al-akla wa yastakthiru minhu, kutampelekea kula na kukithirisha huko kula. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, innama kana julusuhu lil-akli julusa almustawfiz muqiya. Na hakika hapana vingine. kulikuwa kukaa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kula ni kukaa kwa mwenye kutaka kuondoka, sawa, julusa almustawfizi muqiyan, kwa maana moja hali ya kuwa ni mwenye kutaka kuondoka, mwenye kutaka kuondoka, yani kama vile ana haraka atakaondoke sasa hivi. Wayaqulu innama ana abidun, na anasema sallallahu alaihi wasallam, hakika hapana vingine, mimi ni mja. Akulu kama yakulu alabdu, ninakula kama wanavyokula waja, yani kama vile watumwa, yeye ni mtumwa wa Allah. Wa ajlisu kama yajlisu alabdu, na ninakaa kama wanavyokaa mtumwa au mja. Wa kadhalika naumuhu kana qalila, na kama hivyo kulala kwake kulikuwa ni kidogo. Wa ma'a dhalika faqad qala, na pamoja na hivyo alishasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna aynaya tanaman, hakika macho yangu ndiyo yanayolala. Wala yanamu qalbi, na wala haulali moyo wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akilala macho yake ndio anafunga, lakini moyo wake ulikuwa unafanya kazi na kutafakari mambo mbalimbali. Yanayolala ni macho, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa amma bal fadlu fi kathratihi, na ama yale ambayo ubora uko katika wingi wake, mambo ambayo sasa ni mambo mazuri kuyakithirisha. Fakal jaha, ni kama vile jaha. Wa huwa mahmudun inda al-uqalai, na hiyo jaha ni yenye kuhimidiwa kwa watu wenye akili. Adatan wa ada, wa biqadri jahihi idhamuhu fi al-qulub, na kwa kiasi cha heshima yake ndio ukubwa wake utukufu wake uliko katika moyo, katika nyoyo za watu. Wa qad qala ta'ala fi sifati Isa alayhi salatu wassalam, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka katika sifa ya Isa alayhi salatu wassalam, wasifu wake Isa, wajihan fi dunya wal akhirah, ni mwenye jaha, alikuwa ni mwenye jaha duniani na akhira. Wajihan fi dunya wal akhira, ni mwenye jaha duniani na akhira. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ruziqa min al-hishma, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameruzukiwa katika hishma au katika kuheshimiwa. Wal makanati fil qulubi, na nafasi katika nyoyo, Allah amejalia katika nyoyo za watu kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal'azamata qabla an-nubuwa inda al-jahiliyyati wa ba'daha, na ukubwa kabla ya utume, wakati wa jahiliya na baada ya jahiliya. Wal'azamati, na ukubwa au utukufu, kabla an-nubuwati, kabla ya utume, inda al-jahiliyya, wakati wa jahiliya, wa ba'daha, na baada yake. Wa hum yukadhibunahu wa yu'dhuna ashaba, na hal yakuwa wao wanamkadhibisha yeye na wanawaudhi masahaba zake. Wayaksiduna adhahu fi nafsihi khufyatan, na wanakusudia kumuudhi yeye katika nafsi yake kwa siri. Hatta idha wajahahum, mpaka anapowaelekea uso kwa uso, adhamu amra, wanaliadhimisha jambo lake. Kama wakitaka kumuudhi yeye, basi huko mbali akiwa yeye hayupo, kama hayupo pale watamsema, akija mwenyewe watatemeka pale, wanamuadhimisha, karibu bwana, karibu bwana, vipi bwana, salama bwana, wanatetemeka. Hawawezi kuzungumza upuuzi wao mbele yake. Wahum yukadhibuna, una wao wanamkadhibisha yeye. Wayudhuna ashabahu, na wanawaudhi masahaba zake. Wayaksiduna adhahu fi nafsihi khufyatan, na wanakusudia kumuudhi yeye katika nafsi yake kwa siri. Hatta idha wajahahum, mpaka anapowaelekea, anapowakabili wao uso kwa uso, adhamu amrahu, wanalitukuza jambo lake. Waqadhu hajatahu, na wanaikidhi haja yake. Kama dhakarna dhalika mirara, kama tulivyolitaja hilo mara zaidi ya mara au kwa mara nyingi. Waqad kanat yabhatu wa yafrahu li ru'yatihi man lam yarahu, na alikuwa akipigwa na mshangao. Waqad kana yabhatu, na alikuwa akipigwa na mshangao. Wa yafrahu, na anafadhaika, li ru'yatihi, kwa kumwona yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yarahu, yule ambaye hajawahi kumwona. Pengine atamsema, atamsema hajamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akishamwona tu tayari apigwa na mshangao na anafadhaika, ndio huyu Muhammad, Allahu almusta'an, anaanza kubabaika pale. Kama ruya an Qaila, kama ilivyopokewa kutoka kwa Qaila, annaha lamma ra'atuhu, kwamba huyo Qaila, mwanamke huyo, alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ur'idat min alfarah, alitetemeka kwa sababu ya fadhaa. Ur'idat min alfarah, alitetemeka kwa sababu ya fadhaa, alipata na fadhaa. Faqala ya miskina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ee maskini, alaiki sakina, lazimiana na utulivu, mbona unatetemeka? Tulia ya miskina, ee maskini, alaiki sakinata, lazimiana na utulivu. Wa fi hadithi abi mas'ud radiyallahu anhu, na katika hadithi abi mas'ud radiyallahu anhu, anna rajulan, kwamba mtu mmoja, kama baina yadayhi fa ur'id, alisimama mbele yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akatetemeka. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia yeye, hawil alayk, toa pole, kuwa mpole, kuwa na upole juu yako. Fa inni lastu bi malik, mimi si mfalme. Fa inni lastu bi malik, ikasema kwa fatha, inni lastu bi malik, mimi si malaika. Malik mfalme, mimi sio mfalme mpaka ukawa nitetemekea namna hiyo. Wa amma adhimu qadrihi bin nubuwa, ama ukubwa wa cheo chake kwa sababu ya utume. Wa sharifu manzilatihi bin risala, na utukufu wa daraja yake au utukufu wa manzila yake kwa sababu ya utume, kwa sababu ya risala. Wa inaqatu rutbatihi bil istifai, na uzuri wa daraja yake kwa kuchaguliwa. Wal karamatu fid dunya, na utukufu katika dunia. Fa amrun huwa mablaghu nihaya, ni jambo ambalo limefikia ukomo. Fa amrun ni jambo ambalo, mablaghu nihaya, limefikia ukomo. Thumma huwa fil akhirati sayyidu waladi Adam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha yeye huko akhira ni bwana wa wanadamu wote. Thumma huwa fil akhira, kisha yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam huko akhira, sayyidu waladi Adam, ni bwana wa wanadamu wote. Wakati upo, eh?